Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 lutego, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jest zgoda na otwarcie od przyszłego piątku hoteli, kin, a także stoków narciarskich i basenów. Prezydent Francji potępił wydalenie z Rosji dyplomatów Polski, Niemiec i Szwecji. Po 5 latach zakończyła się renowacja ołtarza Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Za tydzień z ograniczeniami otwarte zostaną hotele, kina, teatry, opery, filharmonie, a także stoki narciarskie, baseny oraz boiska zewnętrzne. Restauracje i kluby fitness pozostają zamknięte. Rząd ogłosił złagodzenie obostrzeń związanych z koronawirusem. Hotele będą mogły wynająć połowę dostępnych miejsc. Co drugie miejsce będzie musiało też pozostać wolne w kinach, filharmoniach, operach i teatrach. Po 12 lutego będzie można też uprawiać sport na dużej przestrzeni. Otwarte zostaną zewnętrzne boiska i korty oraz stoki narciarskie, ale też baseny. Nadal nie będziemy mogli pójść do restauracji czy klubu fitness. Premier Mateusz Morawiecki tłumaczył, że na małej przestrzeni wirus roznosi się szybciej. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby sytuacja się tutaj pogorszyła. Członkowie rządu mówili, że decyzja o zmianach w obostrzeniach była trudna. Z jednej strony cały czas grozi nam trzecia fala zakażeń koronawirusem. Z drugiej kontynuowanie całkowitego lockdownu doprowadzi do zwolnień i bankructw. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że obostrzenia luzowane są teraz warunkowo. Nie ma tutaj żadnej gwarancji. Ta gwarancja zależy od naszych zachowań. Przedsiębiorcy, którzy po 12 lutego nie będą mogli otworzyć swoich drzwi dla klientów, nadal będą otrzymywali pomoc w ramach tarcz finansowych. Karol Surówka, Polskie Radio. Polskie MSZ wezwało na rozmowę ambasadora Rosji w Warszawie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że rosyjski dyplomata usłyszał żądanie cofnięcia decyzji o wydaleniu polskiej dyplomatki z Sankt Petersburga. Wydalenie z Rosji dyplomatów Polski, Niemiec i Szwecji potępił prezydent Francji Emmanuel Macron. Odniósł się do działań Kremla podczas wideokonferencji z udziałem kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Emmanuel Macron podkreślił jednak, że potrzebne jest kontynuowanie dialogu z Rosją. Prezydent Macron powiedział, że z największą stanowczością potępia otrucie, aresztowanie i skazanie Aleksieja Nawalnego oraz decyzję Moskwy w sprawie europejskich dyplomatów. Nie zarządza się napięciami politycznymi, nawet wewnętrznymi, w ten sposób. Solidaryzuje się z trzema państwami, których dyplomatów wydalono, oświadczył prezydent Francji. Emmanuel Macron stwierdził, że Rosja nie podziela liberalnych wartości demokratycznych i że Europa powinna prowadzić dialog z Moskwą w tej sprawie. Nie będzie nigdy pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w Europie, jeżeli nie będą prowadzone wymagające i skuteczne rozmowy z Rosją. Emmanuel Macron odniósł się także do projektu gazociągu Nord Stream 2, łączącego Rosję z Niemcami. Prezydent Francji stwierdził, że decyzja w tej sprawie musi zostać podjęta w ramach ścisłej francusko-niemieckiej współpracy. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. O bezpieczeństwie energetycznym będzie mowa na szczycie przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie odbędzie się 9 i 10 lutego w prezydenckiej rezydencji na Mierzei Helskiej. Minister w kancelarii prezydenta Krzysztof Szczerski mówi, że będzie także mowa o pandemii koronawirusa. Jej przebiegu i skutków dla poszczególnych państw, także w wymiarze społecznym i gospodarczym oraz strategii poszczególnych państw, w jaki sposób planowane są działania na rzecz wychodzenia z tej strategii poprzez inwestycje publiczne, poprzez wykorzystanie środków europejskich, poprzez powrót gospodarek na ścieżkę wzrostu. Spotkanie będzie inauguracją 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej, do której należą Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Zakończyła się renowacja jednego z najcenniejszych polskich zabytków, ołtarza Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej w Krakowie. Dziś po raz pierwszy od 5 lat, czyli od rozpoczęcia remontu, otwarto skrzydła ołtarza i zaprezentowano efekt prac konserwatorów. Proszę teraz, według tradycji, jak to zawsze bywało, aby siostry otworzyły ołtarz, jak to zawsze czynimy przed 12 na co dzień. Wracamy do tej tradycji, mamy nadzieję, niedługo przyjadą do nas również goście na tę ceremonię. Oddajemy ołtarz mariacki Krakowowi, Polsce i wszystkim naszym gościom po to, aby przybliżył nas do oczywiście pięknej sztuki, ale przede wszystkim do rozpatrywania fragmentów życia świętych. Ceremonii przewodniczył proboszcz Bazyliki Mariackiej, ksiądz Dariusz Raś. Prace konserwatorskie kosztowały 14 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodnie, tylko na południu sporo chmur i opady śniegu. Termometry pokażą od minus 10 stopni na Podlasiu do plus 1 na Dolnym Śląsku. A w nocy śnieg na Pomorzu i południowych krańcach Polski. Na wschodzie miejscami zrobi się mglisto i będzie bardzo zimno, od minus 18 stopni w Suwałkach do minus 3 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Nazywam się Norbert Bożym i zapraszam na set DJ-ski w Trójce. Występuję w DJ-sko-producenckich projektach Holiday 80 i Last Robots. Można mnie też usłyszeć na antenie radiowej Czwórki, gdzie regularnie pojawiam się od 2006 roku. Już teraz słyszymy klasyk muzyki disco. To nagranie Ain't No Stopping Us Now wykonywał duet McFadden and Whitehead. Zaprezentowałem niepublikowaną wersję polskiego producenta Klawesa. W tej godzinie zagram też płytę o dość ciekawym tytule Birth, School, Work, Death. Pojawi się też kilka niepublikowanych editów, w tym bardzo ciekawa, orientalna wersja disco pewnego bardzo znanego przeboju. Zapraszam do słuchania. Work, death, birth, never, never, never this time. It's gonna be forever, live and die. Don't ask me why I wanna go to paradise. And I don't need your sympathy. There's nothing in this world for me. Autopromocja. Słuchowisko, które powstało na stulecie powrotu Bydgoszczy do Polski. Maja Margasińska i Wawrzyniec Kostrzewski. Szepty rzeki. Widzę to. Wielki wybuch rozpala atramentowe niebo na czerwono. W powietrze wznosi się brzęczący rój rozłupanych kamieni. W rolach głównych Dominika Kluźniak, Olga Sarzyńska oraz Przemysław Stippa. Premiera odbyła się w radiowej jedynce, tym razem po raz pierwszy na scenie teatralnej Trójki w niedzielę po 20. Żałuję, że nie zobaczy, jak wysadzam w powietrze wieżę Bismarka, żeby na Bromberg można było mówić Bydgoszcz. Pokaż mi Niemca, który będzie umiał to wymówić. No. W życiu bym się nie zgodziła, gdybym wiedziała, że chcesz się kierować zemstą. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy